7. 6 hodin. Už 6 hodin pochodují a na tvářích všech je vidět únava. Mark nyní musel povolit 10-minutový odpočinek každou hodinu. Mám pocit, že se točíme stále do kolečka, sténal Goldman. Neměli jsme scházet z cesty. Cesta je ani ne 30 metrů vlevo do nás, odsekl Mark. Náhle znehybněl a naznačil ostatním, aby také zmlkli. Před nimi stála štíhlonohá antilopa, čumáčkem se natahovala po několika hubených chomáčcích trávy. Kousíček od ní se majestátně tyčil strom velmi podobný eukalyptu. Z jeho větví se k zemi snášely tenké bílé nitky. Tahle šelma se nezdá nebezpečná, zabručel Goldman, jako by o tom chtěl sám sebe ujistit. Ne, ale já se ptám, proč se tak tvrdošíjně zdržuje tady, zatímco pod stromem je trávy dost. Určitě je krátkozraká, vyštěkl Gorba. Nebudeme s ním ztrácet čas. Mark zavrtěl hlavou. Vždycky jsem věřil ve zvířecí instinkty. Zvíře zvedlo hlavu, frklo a odklusalo. Ucítilo pach člověka. Pojďme, řekl Gorba netrpělivě. Mark ho ale zadržel. Na zemi uviděl spadlou velkou větev. Pomozte mi ji nadzvednout. Tak a teď ji hodíme pod ta bílá vlákna. Kus dřeva se kutálel po zemi, až se zastavil. Vaše obavy byly zbytečné, usmál se Penford, myslím, že... Větu však nedokončil. Z větvový stromů vystřelilo asi 10 ostnů a s ostrým lupnutím se zaryly do suché větve. Uplynula vteřina. 2. Jedno po druhém dopadala zelená, na konci náhle rudě zduřela vlákna na větev, až pokryla celý povrch. Ani ne za minutu se lodyhy stáhly a zmizely opět pod listy. Větev zmizela. Celá. Ani kousíček kůry nezůstal. Zajímavé, podotkl zamyšleně Mark. Už podruhé se setkávám s masožravým stromem. Bílá vlákna slouží jako hmatadla, která orientují směr žahadel. Vsadím se, že ta jsou jedovatá a paralyzují svoji oběť. Rostlina pak už jen tráví. Penford si utřel obličej orosený potem. Mám dojem, kapitáne, že příště budu věřit všem zvířatům bez výjimky. Pojďme, vyrazíme. Po chvilce chůze uchopila paní Doyleová Markovu ruku. Ani nevím, jak vám mám poděkovat, kapitáne. Zachránil jste mi život. Dosáhneme-li nějakého civilizovaného místa, slibuji vám skvělou odměnu. Její rozzářený pohled nenechal nikoho na pochybách, jakou odměnu myslí. Mark se jemně vymanil z její ruky. Mladé ženě stuhl úsměv na tváři. Neříkejte, že odmítáte. Právě teď bych si raději zachoval svobodu pohybu. Nejsme bohužel na procházce v zábavním parku. Právě když se snesla noc, vynořila se skupina z lesa. Pouhých 500 metrů od nich, osvětlen mnoha reflektory, se tyčil Owenův dům. Náš cíl je před námi, řekl Mark tiše. Stále trváte na tom, dojít až dovnitř. Nemáme jinou možnost, odvětil Penford. A já věřím, že Owen bude držet slovo. Doprovodíte nás. Mark váhal. Dobrá, spoléhám na vaši intuici. A navíc bych nerad opustil slečnu Svensonovou. Ale musíme být opatrní. Tenhle úsek se bude hemžit androidy, hlídači. Mark odhodlaně vykročil na nekryté území, následován svými druhy. Jeho obavy se ukázaly liché a všichni bez potíží došli až k budově. Na terasu vedlo krásné kamenné schodiště. Mark, předstíraje klid a jistotu, začal stoupat vzhůru. Když došel na poslední schod, otevřely se prosklené dveře. V nich stál Owen, usměvavý, uvolněný a sám, bez androida, ochranky. Dobrý večer, drazí přátelé, už jsem vás netrpělivě očekával. Myslím, že musíte mít hlad a žízeň. Už jsem vám nechal připravit svačinu. Tón jeho hlasu byl přirozený a velmi společenský. Kapitáne Stone, pojďte s námi, jen bych vás požádal, abyste zde odložil vaši laserovou zbraň. Mark na okamžik zaváhal, ale pak vyndal zbraň z kapsy. Vyhrožovat teď Owenovi by bylo směšné. Stačilo kývnout a vynořil by se robot. Elzu by vzali jako rukojmí a nezbylo by mu než se vzdát. Nechtěl zbytečně riskovat. Vzal zbraň mezi palec a ukazováček a položil ji do velké amfory k bujně rostoucí ohnivě rudé květině. Owen jej přátelsky uchopil za rameno. Jste velmi inteligentní, kapitáne. Ne, to není jen zdvořilostní fráze. Upřímně jsem obdivoval způsob, jakým jste se zbavil stroje, který vás pronásledoval. Zavedl své hosty do rozlehlé místnosti s prostřeným stolem uprostřed. Owen právě usazoval Marka po své pravici, když se objevil Steve Hudson. Tajemník byl samý úsměv. Uklonil se před oběma ženami a odvedl je na místo. Jeho šéf pozvedl skleničku a řekl: "Připijím na váš úspěch, drazí přátelé," a v zápětí s mírným úsměškem dodal: "Zítra, až si odpočinete, začneme konečně hovořit vážně." Po jídle odvedl Owen své hosty do vedlejšího salonu. Mark v měkkém křesle se sklenkou starého koňaku v ruce cítil, že se ho zmocňuje malátnost. Paní Doyleová vyprávěla o svém setkání s masožravým keřem a živě přitom gestikulovala. Hudson, který před chvíli zmizel, se vrátil do místnosti s podivným úsměvem na rtech. "Marku, Marku." Rajovo telepatické volání bylo velmi silné. Mark zavřel oči a soustředil se. Venku právě přistál nějaký astronef. Nemá žádný poznávací znak a velmi se podobá pirátské lodi. Příchozímu vyšel naproti bojový robot. "Využij toho a zmiz. Přijď za mnou. Jsme ve Starcově letním sídle. Musím zaměřit místo a uvést Merkura do stavu automatické obrany. Pak vyrazím." "To nemusíš, stroj jsem uvedl do obrané polohy hned potom, co mne uvěznili. Použil jsem dálkový přenos myšlenek. Dobrá, už jdu. Ale musím tě upozornit, že i s pomocí mých antigravů mi to bude trvat několik hodin. Dávej pozor, cesta je hlídaná kamerami. Také dům hlídají roboti i bezpečnostní ochranný systém. Spoj se se mnou, jakmile budeš blízko. Nechtěl bych zkazit Elze její šance nějakou zbytečnou unáhlenou akcí." Telepatické spojení netrvalo víc než několik sekund. Mark otevřel oči a zjistil, že robot, vrchní číšník, se za tu chvíli ani nepohnul. Owen se zvedl. "Věřím, že už toužíte po klidném spánku. Sejdeme se zde opět zítra. Steve vám zatím ukáže pokoje." Tajemník Hudson se opíral o dveře, ruce skřížené. Pod košilí se mu rýsovaly mohutné bicepsy. "Myslím, že tento program budeme muset změnit." Jeho hlas byl suchý a ironický. Owen povytáhl obočí. "Co to má znamenat?" Hudson jej přerušil. "Všichni jste mými zajatci. Zítra přijdou moji přátelé. Vyměním vás za velký balík dolsů. 200 milionů. Uvidíte, že velitel Cihan, i když je pirát, má porozumění. Vrátí vám svobodu za rozumné odstupné. Doufám, že se spokojí s miliardou dolsů. Za vás 6. Owen si začal prohledávat kapsy, ale jeho tajemník mu řekl opovržlivě: "Je zbytečné volat naše androidy. Jsou vyřazeni z činnosti. A nemyslete si, že utečete. Všechny východy jsou uzavřené." Na Starcova bedra náhle padl obrovská únava. Jeho obličej se pokryl vrázkami. Se staženým hrdlem zamumlal: "Steve, proč? Měl jsi se přece báječně, žili jsme si tak spokojeně." Z mohutné Stevovy hrudi to zadunilo a oči mu zaplály. "Žili. Ty se opovažuješ to nazvat životem. Trávit čas na osamocené planetě se znuděným a cynickým starcem. S vlastními miliony budou moci znovu opravdu existovat. Vyjdu si. Budu zvát návštěvy. Ženy se budou předbíhat, abych si je vzal do postele." Penford ho klidným hlasem přerušil. "Vesmírná policie vás dopadne. Počítejte s tím, že její horlivost podpoříme." Hudson se krátce zasmál. "Myslel jsem na zadní kolečka. Vím, jak na to. Tak, už jsem s vámi ztratil dost času. Už mi nezbývá, než dohodnout s Cihanem podrobnosti vaší výměny." Upřeně se zahleděl na Elzu. "Nejdřív se chci ale trochu pobavit." "Pojď sem, maličká." Elza stuhla. Ani se nepohnula. Dodal proto s úsměškem: "Máš strach, že si zadáš. Neboj se, teď i já jsem milionář." Nastalo hrobové ticho. Hudson o krok popošel, tvář jako kámen. "Okamžitě pojď, nebo si tě vezmu tady, přede všemi. Myslím, že by je to divadýlko pobavilo. Měli by o čem vyprávět. Dost, slečny Svensonové se ani nedotknete." Tajemník si překvapeně přeměřil přibližující se postavu. Převyšoval Marka o hlavu. Na tváři se mu objevil výsměšný šklep. "Oddaný sluha chce bránit svoji paničku nebo milenku. Táhni nebo ti rozmáčknu. Bylo by jen málo těch, kdo by před tou horou svalů neucouvli. Mark se zhluboka nadechl a udeřil vší silou přímo na žaludek. Měl nepříjemný pocit, že jeho ruka narazila na zeď. Dvě obrovské pazoury ho uchopily a stiskly. Dech se mu zastavil. Cítil, jak mu praskají žebra. Hudson naklonil hlavu mírně vpřed a ještě více stiskl. Markův zrak se zahalil do růžové mlhy. Protivníků v obličeji měl těsně před sebou. Pach potu se mísil s vůní kolínské. Elza. Marka popadla šílená zuřivost. Vymrštil tělo vpřed. Šok. Praskot. Steve vykřikl. Mark udeřil ještě jednou, krutě a nelítostně. Řev. Sevření povolilo. Markovi se podařilo bolestivě nadechnout a purpurový mrak se rozplynul. Steve stál před ním, ruce si držel na obličeji a z přeraženého nosu a rozbitých rtů se mu řinula krev. Pak zakašlal a vyplivl na koberec zub. Pohled na tu malou červenobílou věcičku svalovce zcela vyvedl z míry. Byl na svůj perfektní chrup tak pyšný. Rudý vztekem se vrhl na svého protivníka. Tentokrát se Mark překvapit nenechal. Couvl a vykopl oběma nohama směrem k útočníkovu podbřišku. Ten nejdřív vypadal, že vzlétne, ale pak udělal piruetu a stěžka dopadl na záda. Podařilo se mu však ještě se zvednout a ani moc přitom nehekat. Začal pátrat v kapse kalhot po své zbrani, ale než ji nahmatal, Mark vyskočil a vyrazil do útoku. Věděl, že krunýř svalů ochrání Hudsona před těmi nejprudšími údery. Zbyla jen dvě slabá místa, obličej a podbřišek. Postoupil o rok vpřed, zvedl koleno a vší silou udeřil na bradu, až se Hudsonova hlava zvrátila vzad. Každá normální bytost by ztratila vědomí, ale Hudson měl mimořádnou výdrž. Chňapnul po Markově kotníku a povalil ho na zem. Chrčel a přitom se kroutil strašlivě nohou, pomalu a vytrvale. Markovi se před očima vybavila masožravá rostlina. Přece nemůže zkoušet, co vydržím. Skrčil volnou nohu a vší silou kopl útočníka podpatkem do obličeje. První rána zavřela protivníkovi pravé oko. Druhá zasáhla již zraněný nos. Chruplo to a objevila se už neslušně bílá kost. Rána se okamžitě zalila krví. Třetí úder. Okraj boty se zasekl za red a nepěkně ho natrhl. Tentokrát už Hudson nezadržel tlumený nářek. Markovi se podařilo osvobodit svůj kotník. Překulil se po koberci a zvedl se. Hlasitě oddychoval a cítil, jak mu srdce splašeně tluče. Hrudí mu projela nejasná bolest. Hudson vypadal hrozně. Krev se z něj jen řinula. Přesto si pomalu klekal a jak zatřásl hlavou, rozlétly se okolo červené kapičky. Mark trochu ucouvl, aby měl tu správnou vzdálenost. Chystal se dorazit svého soupeře milosrdným kopancem do brady, když tu kdosi zařval. Ještě krok a střelím. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.